ازادای نکمالون پټول جان د پم ګران ګران افغانستان د پم ګران د ازادای نکمالون پټول جان د پم ګران ګران افغانستان د پم ګران ګران افغانستان د پم ګران دا غرات خو نه کندهار د پم ګران گران افغانستان دا پومگران دا ننگو زالا دا هلمان ناو کا میدان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران دا آزادای نکمالون پټول جان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران زرلا زبلون انگرهار پومگران گران افغانستان دا پومگران زرلا زبلون انگرهار پومگران گران افغانستان دا پومگران دا غیرت مونو پر گنوزه ارزگان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران دا آزادای نکمالون پټول جان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران گران افغانستان دا پومگران خوش پکیا کا پاتیکا د پومگران گران افغانستان د پومگران خوش پکیا کا پاتیکا د پومگران گران افغانستان د پومگران درنا پومون الاری زاد پختونستان د پومگران گران افغانستان د پومگران د آزادای نکمالون پټول جان د پومگران گران افغانستان د پومگران گران افغانستان د پومگران دہی ودوال وزرا کبل د پومگران گران افغانستان د پومگران دہی ودوال وزرا کبل د پومگران گران افغانستان د پومگران د حق څنګه زموږ نګر ګونا نوخمان د پومگران گران افغانستان د پومگران د آزادای نکمالون پټول جان د پومگران گران افغانستان د پومگران گران افغانستان د پومگران د نورستان خو نظر شم پومگران گران افغانستان د پومگران د نورستان خو نظر شم پومگران گران افغانستان د پومگران د اریانا کول غزنی را دغلان د پومگران گران افغانستان د پومگران د آزادای نکمالون پټول جان د پومگران گران افغانستان د پومگران گران افغانستان د پومگران نیمروز پراندا نن دګر د پومگران گران افغانستان د پومگران نیمروز پراندا نن دګر د پومگران گران افغانستان د پومگران د تاریخ یار ورکا پیساب کیس بامیان د پومگران گران افغانستان د پومگران د آزادای نکمالون پټول جان د پومگران گران افغانستان د پومگران گران افغانستان د پومگران پساری پول ته هر میاں یو پومگران گران افغانستان د پومگران پساری پول ته هر میاں یو پومگران گران افغانستان د پومگران پریا مومنا بخ مزازرم پروان د پومگران گران افغانستان د پومگران د آزادای نکمالون پټول جان د پومگران گران افغانستان د پومگران گران افغانستان د پومگران د تان پوینو بای ساس پومگران گران افغانستان د پومگران هو د تان پوینو بای ساس ګران افغانستان د پمون ګران قسم ګنده کا کندوز د کجوس جان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران د آزادۍ نه خمالوم پټول جان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران او ګران افغانستان د پمون ګران وطن موټول یا خدمت جان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران هو وطن موټول یا خدمت جان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران هي آبسي ډکلالو نو بد خشان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران هي آبسي ډکلالو نو بد خشان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران د آزادۍ نه خمالوم پټول جهان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران او ګران افغانستان د پمون ګران ګران افغانستان د پمون ګران